La la la la la la la la la la la la la la la la la la some like right. Do you love me, Shatsy?